ofizialtasunaren bidean ematen diren urras guztiak baikorrak direla, baina ber momentuan paradoxa baten aintzinean izanen gira, nun ba, Europar Parlamentuan euskara ofiziala izanen den, eta hemen Euskal Herriko hainbat lekuetan, ba ez da hala izanen, ez? Momentuz itxoiten ari gira, aztertuko dugu zein den modu egokina departamentuan eragiteko. Jadanik proposamen bat egin ginuen ez hain aspaldi, euskara erabilia izan dadin denbora tarte batez saio publiko guztietan, eta momentuz ez da onartua izan, eta gainera ba, izan genituen ere erantzun pixkat oldakorrak. Beraz, itxoengo dugu, baina aukera bat ematen du, ba gutxienez nolabaiteko kontraesan hori agerian emateko.